koszyka. Lidl, co tydzień coś nowego. Wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej, a polskie jabłka złoty 39. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange ES masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 stycznia i 14. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. 4 osoby zostały ranne. Strażacy przeszukują budynek w centrum Warszawy, w którym doszło do wybuchu prawdopodobnie gazu. Muszą sprawdzić, czy ktoś nie został w środku. Rząd Ukrainy wprowadził stan wyjątkowy w obwodach donieckim i ługańskim. W tym serwisie Trójki także o tym, co przegrzane mieszkania mają wspólnego z otyłością. W kamienicy przy ulicy Noakowskiego w centrum Warszawy doszło do wybuchu prawdopodobnie gazu. Budynek jest mocno zniszczony. Cały czas trwa akcja strażaków. Na miejsce dotarły już psy szkolone do przeszukiwania gruzowisk. O poszkodowanych i o sytuacji na miejscu mówi Andrzej Browarek ze stołecznej policji. 4 osoby zostały poszkodowane. 3 osoby z kamienicy, 1 osoba z autobusu przejeżdżającego w tym momencie ulicą. 15 osób z kamienicy zostało ewakuowanych. Na miejscu teraz są strażacy, którzy przeszukują budynek, sprawdzają, czy nie znajdują się osoby, które mogły zostać przywalone lub przysypane po eksplozji i czy nie ma w ogóle osób poszkodowanych, rannych wewnątrz. W 3 piętrach wyleciały okna, jest mocno uszkodzony też autobus, który w tym momencie przejeżdżał ulicą. Do eksplozji doszło na 1. albo 2. piętrze 6-piętrowego budynku. Zapadł się strop kamienicy, więc zniszczonych jest więcej mieszkań. Co ustalono do tej pory na temat przyczyn wybuchu, mówi Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. W środku znajdowały się też 2 butle. 11-kilowe, jeżeli chodzi o gaz, także tutaj mogło być różnie. Mogła to być instalacja, która jest instalacją taką typowo do gotowania, ale też były w środku 2 butle. To jeszcze będzie sprawdzane na pewno szczegółowo później przez jednostki policji, które badają przyczyny tego zdarzenia. Stan poszkodowanych według policji nie zagraża ich życiu. Na miejscu są utrudnienia w ruchu. Około 300 byłych więźniów to będą najważniejsi goście jutrzejszych uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Opowiadają o niewyobrażalnym cierpieniu, które przeżyli, żeby dać świadectwo, żeby pamięć o tym przetrwała i żeby była przestrogą dla kolejnych pokoleń. Lidia Maksymowicz 27 stycznia 1945 roku miała 5 lat. Do obozu trafiła, gdy miała 3 lata. Mówi, że gdy żołnierze radzieccy weszli do Auschwitz, nie rozumiała, że jest wolna. Nie mogła uwierzyć, że może zjeść chleb z margaryną. Piła kawę z mlekiem, której smaku nie znała. Zaraz po żołnierzach do obozu weszli mieszkańcy Oświęcimia, którzy starali się pomóc chorym i dzieciom. I kiedy weszli właśnie do obozu zobaczyć, co tam jest, bo przecież codziennie obserwowali, jak dymią kominy krematorium, jak stosy płonęły, o których oni też wiedzieli. I ten odór palonych ludzkich ciał był na kilkadziesiąt kilometrów. Podobno był nie do zniesienia. Kiedy weszli, to byli zszokowani, kiedy zobaczyli te małe szkielety w tych okropnych warunkach, na tych pryczach. Pani Lidia została adoptowana przez polskie małżeństwo z Oświęcimia. Długo nie mogła się przyzwyczaić do życia poza obozem. Przeżyłam szok, kiedy zobaczyłam normalny pokój i zobaczyłam łóżko z pościelą, kąpiel dla mnie przygotowaną. Pytałam tych ludzi, czy tu nie będzie szczurów, czy nie będzie psów i czy nie przyjdzie tu po mnie doktor Mengele. Robił przecież doświadczenia pseudomedyczne i nazywany był wszędzie, i myśmy dzieci to nawet wiedzieli, aniołem śmierci. 70 lat temu żołnierze Armii Czerwonej otworzyli bramy obozu Auschwitz-Birkenau i zastali tam ponad 7 tysięcy więźniów. Do momentu wyzwolenia naziści zamordowali w Auschwitz ponad 1 000 000 osób, głównie Żydów. Teraz pilna informacja z Ukrainy. Rząd wprowadził stan wyjątkowy w obwodach donieckim i ługańskim. Na Ukrainie walki zaostrzają się. Dzisiaj o sytuacji w tym kraju mają rozmawiać członkowie Rady Stałej OBWE. W obwodzie donieckim znajduje się Mariupol, gdzie kilka dni temu separatyści ostrzelali dzielnicę mieszkaniową. Zginęło 30 osób, a 100 zostało rannych. Temperatura w mieszkaniu nie może być zbyt wysoka, bo przegrzanie może doprowadzić do nadmiernego odkładania się tkanki tłuszczowej, stwierdzili naukowcy z Olsztyna. A gdy jest za ciepło, stajemy się senni i chce nam się więcej jeść.

masie. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:30 po godzinie 14:00. Artur Andrus, witam Państwa. Witam w towarzystwie Anny Regulskiej i Dariusza Pieroga, a w studiu jest ze mną Krzysztof Szubzda. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak zwykle pytanie otwierające, co dobrego, co wesołego w Białymstoku słychać, no bo jak przyjeżdża do nas człowiek stamtąd, to powinien coś opowiedzieć. U nas, właśnie miałem powiedzieć, że nic się nie dzieje, a dosłownie przed sekundą zmieniłem zdanie i chcę powiedzieć, że cały czas coś się dzieje. Aha. Tak, bo uzmysłowiłem sobie, że jednak cały czas coś się dzieje, bo niecały miesiąc temu przyszedł Nowy Rok. Uh-huh. 3 tygodnie temu Wielka Orkiestra. 2 tygodnie temu znowu do nas przyszedł Nowy Rok, bo do nas przychodzi 2 razy ten juliański. Później też 2 razy go kończymy. A i teraz orkiestra przyjdzie druga? To, były takie ewenementy, że była druga orkiestra, ta juliańska. Nie wiem, czy w tym roku będzie, tak? Ale słyszałem o takich. To jest też proszę. Dobra okazja dla artystów, żeby 2 razy zauczestniczyć w czymś. I 2 razy pomóc. Tak? 2 razy pomóc. I dla ludzi też. A w tamtym tygodniu chyba też coś, nie, ostatnio? Ostatnio to może jakieś frankowicze wyszli albo ktoś taki, ale co tydzień był jakiś wyjść. Była okazja, żeby wyjść z domu. Mhm. Chociaż okazja dla frankowiczów to nie najweselsza była. No nie, wyszli. Ale wiem, że wychodzili. No dobrze, proszę Państwa, porozmawiamy. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Może się Państwu przyda ten adres. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Ale porozmawiamy po tym, jak się Krzysztof Szubzda wypowie, a grupa Pod Budą zaśpiewa. Akademia Rozrywki. Horoskop dla Skorpiona. Skorpion jest bardzo skomplikowanym znakiem zodiaku. Łatwo go pomylić na przykład z rakiem, a nawet z muchomorem. Najprostszą metodą rozróżnienia jest test ukąszeniowy. Ukąszenie przez raka skutkuje z reguły tylko zaczerwienieniem. W przypadku Skorpiona konsekwencją jest już raczej ustanie akcji serca, a muchomor nie ukąsi. Niewątpliwą zaletą skorpionów jest ich konsekwencja oraz skłonność do przywiązania. Z tych powodów skorpiony świetnie sprawdzają się jako komornicy, konduktorzy czy kontrolerzy skarbowi. Skorpiona łatwo zdobyć, ale praktycznie nie da się go pozbyć. Skorpionice też łatwo można zdobyć, ale trudno utrzymać, szczególnie z jednej pensji. Skorpiony zwykle cieszą się dobrym zdrowiem, czego nie można powiedzieć o osobach, które muszą z nimi żyć. Doskonale radzą też sobie w sprawach finansowych, czego też nie można powiedzieć o osobach, z którymi robią interesy. Jedynym pocieszeniem pozostaje fakt, że skorpionice z reguły rzadko chrapią, a skorpiony z reguły jednak zamykają po sobie klapę. Szczęśliwa liczba. 0. Szczęśliwy kamień. Pomorski. Szczęśliwe szczęście. Szczęście w nieszczęściu. Nieszczęśliwe szczęście. Szczęście do złodziei. Szczęśliwe żelazko. Wyłączone. To było, siostro, tak. Na szosie całkiem pusto i tylko chytry wiatr zza węgła lasu wiał. I nagle jakiś trzask, jakby krzyknęło lustro, i jeszcze z dala głos: o szczęście to on miał. A teraz siostra wie, szpitalnej kuchni zapach, który nie daje spać bardziej niż szyty bok. I tylko jeden cel, do żywych się załapać i mieć w papierach znów kolejny więcej rok. A w moim znaku waga i ona bagaż i co się jeszcze zdarzy. A w moim statku waga i ona niech rozważy. Gdzie mój pojedzie bagaż i co się jeszcze zdarzy. Co będzie, nie wie nikt, nawet ten z radia facet, który ma piękny głos i wielbicielek tłum. Hej siostro, po co łzy? Dlaczego siostra płacze? Przed nami jeszcze noc, więc kładźmy się do snu. A w moim znaku waga i ona niech rozważy. Gdzie mój pojedzie bagaż i co się jeszcze zdarzy. A w moim znaku waga w powadze swojej trwa i coś mi podpowiada, że w siostry znaku ja. A w moim znaku i ona niech rozważy. Gdzie mój pojedzie bagaż i co się jeszcze zdarzy. A w moim znaku waga w powadze swojej trwa i coś mi podpowiada, że w siostry znaku ja. Krzysztof Szubzda w naszym studiu. Można powiedzieć, że autor, wieloletni autor horoskopów, prawda? Tak, tak już napisałem dla wszystkich znaków zodiaku, łącznie z wężownikiem. A jest taki znak zodiaku? Odkryto go niedawno i właśnie możesz sprawdzić, może właśnie jesteś wężownikiem, a nawet jak nie jesteś wężownikiem, to może wężownik, rozpychając się tam między znakami, spowodował, że jesteś innym znakiem, bo tak może być. Ale rozumiem, że ty piszesz te horoskopy na takiej zasadzie, że wyobrażasz sobie znak zodiaku i coś tam wymyślasz, żeby poważnie nie było do końca. Żeby nie było poważnie, właśnie, ale żeby było poważniej, to publikowałem je przez, i chyba cały czas jeszcze będę publikował w takim poważnym piśmie psychologicznym. Chyba jest jedno takie bardzo mocno poważne i popularne, więc wszyscy się domyślają pewnie, o jakie chodzi. No właśnie, ale czytelnicy różnie do tego podchodzą. Niektórych niepokoją te moje horoskopy. Albo też zdarzają się takie sytuacje, że piszą mi, do mego męża pasowało jak ulał, ale jeśli chodzi o koziorożca, ja jestem koziorożcem, to troszeczkę pan przesadził. No i ja chciałem wykorzystać to, powiedzmy już tak, że wiedzę horoskopową Krzysztofa Szubzdy i jego doświadczenie do takiej rozmowy i państwa do tej rozmowy zachęcić. Rozmowy pod hasłem ja w to nie wierzę, ale... I na to ale bym zwrócił szczególną uwagę, bo może nie każdy z nas, ale na pewno wiele osób ma coś takiego, że wie, że to jest do końca może niepodbudowane jakąś wiedzą, może to nierozsądne, a jednak coś takiego, no ja w to nie wierzę, ale jak czarny kot przebiegnie drogę, to jednak nie idę w tamtą stronę, prawda? Jest coś takiego. Masz takie jakieś prywatne? Ja w to nie wierzę, ale? Taki chyba jak miałbym zrobić taki gruntowny rachunek sumienia, to ja przestrzegam takiej zasady sekund. Myślałem, że to tylko u mnie w domu tak było, ale teraz sprawdziłem na Wikipedii, to jest ogólnoświatowe zjawisko, że jak ktoś upadnie, to jak leżało krócej niż 5 sekund, to nie ma tam bakterii, można jeść. Aha. Na podłogę na przykład. A kartka jak upadnie, żeby nie, przydeptać? Kartka nie, ale te rzeczy do jedzenia właśnie. Tylko słyszałem, że w różnych krajach ta reguła jest dłuższa albo krótsza. Im biedniejszy kraj, tym dłuższa reguła. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. I nie chodzi nam, proszę państwa, koniecznie o przesądy, bo to nie chodzi, żebyśmy o przesądy rozmawiali, ale właśnie o takich ja w to nie wierzę, ale i tutaj to, z tymi horoskopami na przykład to też podejrzewam, że jest parę osób, które nie wierzą w horoskopy, ale na przykład jak jest w horoskopie napisane, żeby się w tym miesiącu z brunetem nie spotykać, to się nie spotyka. Tak. Na przykład. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Liczymy na prawdziwe opowieści, do których wrócimy za kilka minut. Po wierszu w wykonaniu Ewy Cichockiej i piosence Piotra Bukartyka. Zastanawiacie się nieraz, panie, same lub z przyjaciółką, lub nawet w tłumie. Skąd to totalne niedogadanie? Dlaczego on nic nie rozumie?

Piotr Bukartyk, Serce na patyku, z najnowszej płyty tego artysty Kup sobie psa. Piosenka na zbliżające się walentynki, jak znalazł, Serce na patyku, Piotr Bukartyk. A my wracamy do rozmowy akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Właściwie zaczynamy tak naprawdę tę rozmowę na temat. Ja tak naprawdę w to nie wierzę, ale państwo piszą do nas. Pani Hania, ostatnio przyśniło mi się, że koleżanka wygrała w lotto 9 milionów złotych. Nie wierzę w prorocze sny, ale na drugi dzień zagrałam i nie wygrałam. Może powinnam koleżance powiedzieć o tym śnie. Proszę spróbować. Pan Dominik, z przymrużeniem oka patrzę na wszelkie przepowiednie, ale gdy w australijskim filmie Proroctwa Nostradamusa z 1979 roku lektor, aktor wygłasza zdanie i choć wydaje się to nieprawdopodobne, Związek Radziecki rozpadnie się, to jednak ciary na plecach przechodzą. A ja chciałem naszego gościa, Krzysztofa Szubzdę, zapytać a propos jeszcze tych horoskopów, od których zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Zdarzyło ci się coś takiego, że wymyśliłeś jakiś horoskop i potem sam w to uwierzyłeś? Co wymyśliłeś? No ja postanowiłem się tak zabawić z czytelnikami, że ja po 12 bardzo paskudnych, takich niewybrednych żartach ze wszystkich znaków zodiaku napisałem taki przepiękną laurkę dla strzelca, która mi się cała sprawdziła, że wśród licznych talentów ma również talent do pisania horoskopów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Podpisałem się oczywiście Krzysztof Szubza Strzelec. No to tam mi jakoś tak zrób przepasowało. Ale nie, no, no poważnie, to chyba to tak jest pisane, żeby się wszystkim sprawdzało. Żeby to były zdania z stylu tam jesteś osobą nieśmiałą, ale bywają sytuacje, kiedy nabierasz wiary w siebie albo odwrotnie. Tak, uważaj na to, co się zdarzy w najbliższym czasie. Tak, prawda? Tak, tak. Ja przestałem wierzyć w takie przepowiednie i horoskopy, bo ja kiedyś raz w życiu poszedłem do wróżki, jak byłem licealistą, przez przypadek naprawdę, już nie będę tłumaczył, jak to wyszło, i to była sobota. Jak można przez przypadek pójść do wróżki? No dwie moje fajne koleżanki szły, ja tak na doczepkę, żeby no, się stworzyła taka sytuacja sympatyczna, i to była sobota i wróżka mi powiedziała z konkretów tylko jedno: uważaj na alkohol dzisiaj. Że, abstrahując od faktu, że każdego dnia trzeba uważać, myślę, że w sobotę jest to taka porada stuprocentowa. Ale jeszcze, ale teraz też można pójść w takie rozważania, co to znaczy uważaj. Ale właśnie. Bo to też można różnie zinterpretować. Przecież uważaj to znaczy kup, na przykład. Może tak. Albo spożyj, prawda? Także. No nie, tak tradycyjnie uważałem. Jako, że pan Konrad napisał tak: jako zodiakalna panna nigdy nie byłem przesadnym pedantem, ale jednak z wiekiem zrobił się ze mnie bałaganiarz. Żona mówi, że jestem stara panna. Proszę bardzo, można to modyfikować. Takie znalezienie sobie takiej rzeczy, w którą się nie wierzy, ale może być pomocne, prawda? Czasami to człowiekowi jakoś porządkuje życie. Ja mam na przykład taką znajomą, która jak czegoś zapomni, to wraca, siada, liczy do 10, potem z mężem to rozbudowali, że potem jest na jednym oddechu, trzeba do 10 policzyć i od 10 do 1 z powrotem. I zaczyna się, i już część dnia jest wypełniona właściwie, prawda? A wiesz, ja coś podobnego mam, ja naprawdę to jest utrapienie wszystkich moich znajomych. Troszeczkę inaczej mam, że jak wysiadam z samochodu, to nie mogę od razu sprawdzić, czy go zamknąłem. Nie mogę nawet kluczykiem sprawdzić, co jest w dzisiejszych czasach możliwe, żeby sprawdzić, tylko muszę przejść tak, to się mi z wiekiem wydłuża. Albo 10 kroków, wrócić i sprawdzić, teraz już tak dochodzi do 30 kroków. I no straszne to jest utrapienie, bo jak z kimś idę, to oni muszą ze mną wracać. No, utrapienie, ale w związku z wiekiem, o którym powiedziałeś, to jest też szansa na jakiś ruch, prawda? No tak. Że jednak jesteś w ruchu ciągle. Wracasz, sprawdzasz to. Jak dojdę do wieku emerytalnego, to już będę musiał wracać koło kilometra, co wypełni. Żeby sprawdzić, czy żelazko wyłączone. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Czekamy na kolejne prawdziwe opowieści. Żeby naszemu gościowi było miło, no i żeby państwu było miło, to kolejny białostocki akcent w naszej dzisiejszej audycji. Kabaret Inaczej. Kabaret Inaczej przedstawia kącik satyryczny, trójkącik, nas trójka, wy trójka i 3 minuty. Witamy w kolejnym trójkąciku. Dzisiaj odcinek liryczny, pełen subtelności i natchnienia. Zapraszamy państwa do kącika poetyckiego. Co? Ej, czekaj. Miał być kącik filozoficzny. No nie, przecież ustalaliśmy, że poetycki. To chyba sam ze sobą ustalałeś. Drodzy słuchacze, teraz oczywiście kącik filozoficzny. Poetycki. Filozoficzny. Poetycki. Filozoficzny. Filozoficzny! Panowie, nie bijcie się. Są lepsze sposoby na rozstrzyganie sporów.

Spinoza, nie nazwa to rośliny. To był filozof wzięty, nieprzeciętny, nieprzeciętny łeb. Spinoza, nieprzeciętny łeb. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, Mambo Spinoza. A ja zaglądam do naszej poczty akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Pani Kasia Welkatarina pisze, że u nas w kraju to pikuś, mieszkałam w Grecji kilka lat, a tam na każdym kroku jakiś przesąd. Od na przykład zwykła wizyta u fryzjera. Przychodzę do pracy, a tam wszyscy klepią mnie w kark. Pytam, za co? A to po to, bym się podobała w nowej fryzurze. Gdy ktoś jest na przykład ładny i mu to mówimy, to musimy odpluć 3 razy, by ktoś nas nie zauroczył. Nie wiem, czy to przesąd był, ale jak Grecy w porze kawowej, to jest rano na przykład o 8:00, widzieli Polaków pijących piwo, to się 3 razy żegnali. Albo sypanie solą u konkurencji, by żaden klient nie przyszedł, a cukrem u siebie, by klientów przyciągnąć. Proszę bardzo. Jak widać, że to na całym świecie. Widziałem kiedyś autostopowicza z Dalekiego Wschodu, który polewał coś na drogę, żeby tą drogę nakarmić, żeby ta droga dała mu dobrego kierowcę, żeby ona musi coś najpierw zjeść. Uh-huh. Tak wylewają. Nie wiem, skąd ten zwyczaj przyszedł. Ze wschodu prawdopodobnie, jeżeli widziałeś autostopowicza ze wschodu, to skąd mógł przyjść? Także. No tak. Może byśmy wymyślili, proszę państwa, jakoś wspólnie coś takiego, w co nie będziemy wszyscy wierzyć. Takie założenie od razu będzie, że to jest nieprawda. Chciałbym też tu wykorzystać twój talent do wymyślania różnych takich rzeczy, ale jednak będziemy mieli swoją prywatną, naszą związaną z audycją taką rzecz, którą... Doszedłem do takiej refleksji na takim dużym bardzo poziomie ogólności, że cała taka właśnie chyba kultura, sztuka i nawet chyba kabaret polega na tym, że w to, co tam widzimy, nie wierzymy, ale tak trochę wierzymy, tak, że to jest tak na pół, że właśnie ta magia chyba na tym polega. Nawet nie wiem, czy polityka też trochę na tym nie polega, że my słuchamy i tak w to nie wierzymy, ale częściowo zakładamy, że może. Ale do wyborów idziemy. Do wyborów idziemy, tak. Właśnie to, co jest dowodem na to, że trochę w to i wierzymy. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Pan Sławek napisał, osobiście nie wierzę w przesądy, bo to przynosi pecha. To jest jakaś myśl, której można się trzymać. Ja państwa teraz chciałem zaprosić i w to proszę naprawdę uwierzyć, że to, co mówię, to mówię teraz poważnie. Do Bielska Białej, na bielską scenę kabaretową. Jutro w Teatrze Polskim w Bielsku Białej bielska scena kabaretowa ze specjalnym udziałem Stanisława Tyma. Wtorek, 27 stycznia, Teatr Polski w Bielsku Białej. Jeśli ktoś chciałby się wybrać na nasze zaproszenie, proszę w tej sprawie zadzwonić 22 i 7 trójek. I jeszcze podam adres strony internetowej www.turniej.com.pl. Tam znajdą państwo wszelkie informacje na temat turnieju małych form satyrycznych, czyli turnieju Łgarzy, który odbywa się, finał którego odbywa się w kwietniu w Bogatyni. Już należy przysyłać swoje zgłoszenia do konkursu własnych prezentacji scenicznych albo teksty do konkursu tekstów www.turniej.com.pl. I na początek tego wydania powtórki z rozrywki Andrzej Zakrzewski przygotował dla państwa jeden z tekstów nadesłanych na taki turniej kilka lat temu i wyróżnionych na tym turnieju. To jest wiersz Krzysztofa Baranowskiego w wykonaniu Joanny Jerzewskiej, później piosenka kabaretu Jurki, rozmówki Tadeusza Rosa z Piotrem Frączewskim i piosenka z kabaretu Pod Egidą. Hanna Okuniewicz i artyści kabaretu Pod Egidą zaśpiewają piosenkę Urwał Nać. Ku przyszłości. Jan Kowalski, bezrobotny z miasta Płocka. Siedział kiedyś zadumany przez dzień cały, aż nareszcie, gdy się jęła zbliżać nocka, wrzasnął: wiem już! Po czym wstał i wzuł sandały. Trochę żarcia do plecaka zapakował i potoczył po mieszkaniu błędnym wzrokiem, zamknął drzwi i klucz pod wycieraczkę schował i przed siebie prosto ruszył równym krokiem. Było lato, wielka susza, tudzież upał. Słonko z nieba słało na dół straszny żar, a Kowalski Jan do przodu ciągle tupał, a Kowalski Jan do przodu ciągle parł. Przyszła jesień, liście z drzew poopadały, sucha ziemia się zmieniła w grząskie błoto, a on wciąż na ustach uśmiech miał zuchwały i do przodu wciąż uparcie szedł piechotą. Wreszcie zima. Śnieg zasypał wszystkie drogi. I tak cicho jest dokoła, i tak biało.

ty, Tadzio, ty. Ty, kurka, Olek. Tadzio, ty mi się podobasz, kurna, Olek. Ty bystry jesteś. Tadzio, jak woda w kiblu. Tadzio, że tak powiem żartem. A propos, słuchaj, Tadzio, może ty mi wyjaśnisz, kurna, Olek, co to za głąby ludzie przychodzą teraz na te towarzyskie spotkania, kurna, Olek. A co się stało, panie doktorze przewodniczący? No bo rozumiesz mnie, Tadzio, powiedziałem jednemu gościowi przy stole na przyjęciu, tak? Że jest bystry jak woda w kiblu i się zrobiła cisza przy stole. No, rozumiesz, niezrozumieni, niezrozumieli żartu czy coś. No, kurna, Tadzio, ty powiedz mi, czy ten żart to był jakiś coś, no, nie tak? No, jakby tu panu doktorowi przewodniczącemu powiedzieć, no, nie był to żart najwyższego lotu. No, a po cholerę miał być jakiegoś lotu, jak wszyscy siedzieli przy stole. No, no Tadzio, no, nikt nigdzie mnie, wiesz, nie leciał specjalnie, kurna, ale no co to ja? Jadłem z ptakami, no co nie, nie, ty, nie, nie, nie, nie, nie, mnie chodziło o coś innego. No co, Tadzio, no co, no mów mi, wyjaśnij ty, jasna. Mnie chodziło o to, że po prostu jest takie powiedzenie, że coś jest wyższego lotu, prawda? Tak. Albo niższego. Tak. Rozumie pan, doktor przewodniczący? I właśnie ten pana żart był tego niższego lotu. No i Tadzio, to nieładnie kłamać, nieładnie, kurna, Olek, no. Kłamać? No. Ja wcale nie kłamię. No nie, nie. A przed chwilą powiedziałeś, Tadzio, że mój żart nie był najwyższego lotu, a teraz znowu mówisz mi, Tadzio, że mój żart był niższego lotu, kurna, Olek. To co to znaczy, kurna, no, Olek, Tadzio? No, znaczy to samo. Jeżeli coś nie jest wyższego lotu, to znaczy, że to samo jest niższego lotu. No. Tadzio, ty byś się kiedyś nadawał do nas na... wiesz, do Urzędu Bezpieczeństwa, kurna Ole. Ty tak kręcisz, Tadzio, no, że aż miło. No, ale ja chciałem... No dobra, Tadzio, więc tak, uważasz, kurna Olek, że ten żart był kiepski. Tak, kurna Olek? Co? Tak uważam, panie doktorze przewodniczący. No i źle uważasz, Tadzio. Bardzo źle, kurna, Olek, uważasz. Chciałem cię tylko sprawdzić, Tadzio. Czy ty jesteś, no wobec mnie, kurna, Olek, jolajny? Lojalny. Tak. Jojajny, kurna, Olek. Lojalny, panie doktorze przewodniczący. Lojalny. Niech pan doktor przewodniczący powtórzy kilka razy za mną. Jola lojalna, Jola lojalna, Jola lojalna. Jola lojalna, loja jolalna, kurna Olek, no Tadzio, no, co ty mi tu dajesz za sprawdziany, co ty mi sugerujesz, segregujesz mnie, segregujesz, że kur... Tadzio, że co, ja nie umiem mówić po polsku? Co? Kurna Olek? Nie, skądże znowu, panie doktorze przewodniczący, skądże znowu? Ja niczego nie sugeruję, bo tak pan doktor przewodniczący zapewne chciał powiedzieć, prawda? Sugeruję. Niczego. Ja tylko marzyłbym, żeby taki wielki polityk jak pan pięknie mówił w naszym ojczystym języku, bo jak pan doktor przewodniczący przemawia w telewizji, to wie pan, cały naród słucha i wzoruje się na panu doktorze przewodniczącym. No dobrze robi, no, Tadzio, bardzo dobrze, kurna Olek, ale słuchaj, no, my, Tadzio, a propos, zauważyłem, że co drugi człowiek w naszym kraju mówię jakieś takie, mówię idiotyczne, kurna Olek, no. Nie widzisz, Tadzio, co to się temu narodowi stało, co? No może by mu podsunąć do czytania jakieś dzieło naszego wieszcza, tego Mickiewicza czy Chopina. No wiesz, no co tam oni pisali takiego, ja nie wiem, no ojciec zadymionych czy coś w podobie, tak? No teraz je moda na niepalenie, no to będzie jak znalazł, kurna Olek, no. Tak, chyba ja już pójdę. Bulba. No, bulba. Kurna Olek. Raz mądry Polak po szkodzie wyszedł na spacer w ogrodzie. Urwał marchewkę oraz nać. Oj, urwał, urwał, oj, urwał, urwał, oj, urwał, nać. Oj, urwał, oj, urwał, oj. Liczymy na państwa w drugiej zwrotce. Wszyscy, tak? Marchewkę zżarło mu słonko, do spółki razem ze stonką. Z rozpaczy zaczął włosy rwać. Oj, urwa, urwa, oj, urwa, urwa, oj, urwał, urwa, nać. Oj, urwa, oj, urwa, oj, urwał, nać. Cóż włoży teraz do gęby? Co zbuduje gołębnik? Płaczą już dziadki. i płacze mać. Oj, urwał, urwał, oj, urwał, urwał, oj, urwał nać. Oj, urwał, oj, urwał, oj, urwał nać. Poważny człowiek, krytyk literacki, a tekst przekręca. Nieładnie, panie Karpiński, nieładnie. Wiem, że to nie są przelewki, trzy spore grządki marchewki. Kto teraz będzie za mną stać? Oj, urwał, urwał, oj, urwał, urwał, oj, urwał nać. Oj, urwał, oj, urwał, oj, urwał nać. Zobacz, jak się tak cieszy, jak się śpiewa. Ale już dobrze, już prawie trzy głosy słyszałem. Był na tych grządkach nie wypał, co go brat starszy zasypał. Ach, raz szarpało całą brać. Oj, urwał, urwał, oj, urwał, oj, urwał brać. Oj, urwał, oj, urwał, oj, urwał brać. No, pole to chyba rzucimy. Nazajutrz było słonecznie, życie płynęło bezpiecznie. Nie trzeba piosenki serio brać. Oj, urwał, urwał, oj, urwał, urwał, oj, urwał, brać. Oj, urwał, oj, urwał, oj, urwał, brać. Oj, urwał, oj, urwał, brać. Oj, urwał, oj, urwał, oj, urwał, brać. Hanna Okuniewicz i artyści kabaretu pod egidą. Słyszeli państwo m.in. Jana Pietrzaka, Jonasz Kofta odezwał się, to piosenka Urwał nać. Na zakończenie powtórki z rozrywki za 9,5 minuty, godzina 15. Akademia Rozrywki. A w Akademii Rozrywki dzisiaj naszym gościem jest Krzysztof Szubzda. Zaczęliśmy od takiego horoskopu wymyślonego przez Krzysztofa Szubzdę. A w związku z tym, że to od paru lat w piśmie poważnym psychologicznym pojawiają się twoje horoskopy, nie dostaniesz zamówień na prywatne horoskopy od znajomych? Nie zdarzyło ci się, żeby ktoś ze znajomych poprosił o to, żebyś coś przepowiedział? Bo i znajomi chyba wiedzą, że dużo rzeczy, z których robię, to właśnie trzeba tak traktować. Na poważnie, ale nie do końca. Myślę, że moi znajomi... Już się nawet oduczyli, żeby nie dzwonić do mnie w sprawach prawniczych, bo zapomnieli i słusznie, że takie studia skończyłem, więc też nie uwierzyli w moje nowe wcielenie. I tak, to jest taka dobra formuła, bo wszędzie mogę zaistnieć, ale jakby coś nie wypaliło, to zawsze mogę powiedzieć, że żartowałem. Nie ponosisz odpowiedzialności za to. No to rzeczywiście bezpieczniej chyba w horoskopach niż poradach prawnych, coś takiego. Dlatego to... tych się nie podejmowałem nigdy. Jeszcze ktoś z naszych słuchaczy podesłał ci, ja ci wyślę może link do tego artykułu, który ukazał się parę miesięcy temu w jednym z pism. Zasada 5 sekund wcale nie jest mitem. O. Tak, podobno no jest zespół badawczy pod przewodnictwem profesora Hiltona z Uniwersytetu Eston w Wielkiej Brytanii przyjrzał się szybkości przenoszenia powszechnych bakterii, pałeczki okrężnicy i gronkowca złocistego i wyszło, że to naprawdę ma znaczenie, jak długo to leży na ziemi. Że gronkowiec nie dobiega w 5 sekund do kanapki. Prawdopodobnie nie. Duży artykuł, to ja ci to prześlę, żebyś się czegoś dowiedział jeszcze na ten temat. No a my kończmy rozmowę na temat ja w to nie wierzę, ale może wymyśleniem jakiegoś takiego, no drobnego, no, nie wiem, przesądu. Coś, żeby to było związane z tą audycją. Ja bym proponował, żeby na przykład, jeżeli od poniedziałku do czwartku między 14 a 15 nie słuchasz Trójki, to... To nie błyśniesz dowcipem w weekend. To może być za mała groźba dla niektórych. Ty myślisz, że wszyscy marzą o tym, żeby błyskać? No właśnie. Ja myślałem, że niektórzy właśnie po to słuchają Trójki, żeby później te żarty sprzedawać na imprezach. Albo połączmy coś, co ty usłyszałeś od wróżki. Czyli od wróżki. To mogą mieć problem z alkoholem. To uważaj na alkohol. To uważaj na alkohol. W sobotę. Tak. To uważaj w sobotę na alkohol. To trzeba tylko jeszcze zrymować i będzie perfekcyjne. Bardzo dziękuję. Krzysztof Szubzda był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. A ja mam dla państwa jeszcze jedno zaproszenie na koncert w Trójce. On się odbędzie co prawda o niezwykłej porze i w niezwykły dzień, bo w środę, najbliższą środę o 23.05 w naszym studiu koncertowym i na naszej antenie w ramach audycji Gitarą i Piórem wystąpi Przemek Paśko i zespół Co To. Gdyby państwo mieli ochotę, proszę w tej sprawie teraz dzwonić do Darka Pieroga. On ma dla państwa zaproszenia 22,7 trójek, a Przemek Paśko i zespół Co To jeszcze zaśpiewają teraz piosenkę. Bardzo państwu dziękuję. Do usłyszenia.